Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα. Έχουμε και την άδεια μέρους του κοινού, όπως τον Φορφόλη που τελείωσε την ελληνοφρένεια, οπότε είμαστε έτοιμοι, μας λέει, για να ξεκινήσουμε. Αυτό περιμέναμε και εμείς, να είναι διαθέσιμος για να μας ακούσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο στο ίδιο θέμα, αν και δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μόνο στο ίδιο θέμα. Θα δείτε ότι η κυβέρνηση μας εξασφαλίζει πραγματάκια που λένε για να έχουμε να λέμε. Δεν χάνει τον καιρό της, όσο καιρό εμείς ασχολούμαστε με κάτι εθνικά πένθη και κάτι τέτοιες αηδίες. Οπότε θα μιλήσουμε και για το νερό, εκτός από το έγκλημα στα Τέμπη. Παιδιά, καλό το τρίμερο πένθος. Πολύ ωραία τα δάκρυα του Υπουργού, αλλά έχουμε και business να κάνουμε. Οπότε έχει έρθει ένα πολυνομοσχέδιο 350 σελίδων, όπου ενώθηκαν πρακτικά τρία νομοσχέδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που είχαν τεθεί σε διαβούλευση, κατατέθηκε χθες. Ένα από τα άρθρα είναι το κομμάτι της ρυθμιστικής αρχής του νερού, θα τα πούμε στη συνέχεια. Απλώς το κράτος έχει συνέχεια. Είπαμε τρίμερο πένθος, δεν σέβονται τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτά που αφορούν το έγκλημα στα Τέμπη. Θάνο, να πούμε πρώτα για την σημερινή συγκέντρωση που είχες πάει εσύ και να πούμε μετά για την σημερινή που πήγα εγώ. Θέλεις να πεις λίγο τη χθεσινή πρώτα, να πούμε, τα πανάποδα? Είπε σημερινή και στα δύο, ναι. Okay. Να ξεκινήσω από τη χθεσινή λοιπόν που είχες πάει εσύ και μετά θα δούμε και ένα βίντεο από την σημερινή. Οπότε ναι, έχουμε δύο κόσμους. Είναι ο κόσμος της τηλεόρασης, οι μεγαλύτεροι παράγοντες του κόσμου της τηλεόρασης, για να μην οδικώ δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ και βρίσκονται, ας πούμε, στο σημείο της τραγωδίας και μεταφέρουν το τι συμβαίνει. Όταν μιλάμε για κανάλια, μιλάμε για μια χούφτα ολιγάρχες και μια χούφτα υποτακτικούς ολιγαρχών που σχολιάζουν και είναι διαμορφωτές μέρους της κοινής γνώμης, που προσπαθούν λυσαλέα να μας πείσουν για το πόσο φταίει ένας κακός σταθμάρχης. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας κόσμος που διαμαρτύρεται, οργίζεται, βγαίνει στο δρόμο, είναι συνεχή τα καλέσματα. Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα, στα πλαίσια μιας κινητοποίησης που είχε στην οποία καλούσε το καλλιτεχνικό κίνημα προ του εγκλήματος, αυτό άλλαξε μήνυμα, μεγενθύνθηκε και μερικές χιλιάδες κόσμου μαζευτήκαμε στο Σύνταγμα με πορεία μέχρι και το Μεταξουργείο, υποκαταρακτώδη βροχή, δηλαδή αυτό πρέπει να το ζεις. Βράχικες. Για να το καταλάβεις. Βράχικες. Ναι. Αυτή είναι η ρεπόρτερ του The Press Project που δεν σταματάνε μπροστά σε κανένα εμπόδιο. Ναι, όλοι. Δηλαδή ήταν και τρομερό το ότι έριξε καρέκλες εκείνο το δίωρο που ήταν η κινητοποίηση. Δηλαδή εμένα με πρόλαβε ανεβαίνοντας στην Ερμού, ξεκινάει η μπόρα. Ήταν κάποιες φοβερές εικόνες. Δηλαδή ήταν ο κόσμος που συνέχισε να φωνάζει μέσα στην καταιγίδα. Ήταν κόσμος που θα ήταν εκεί αλλά έμενε κοντά στην κινητοποίηση μένοντας τα υπόστεγα. Υπήρχαν συνθήματα για το πώς αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ήταν μια ιδιαίτερη εικόνα. Καθώς προφανώς όταν έχεις αυτό το έγκλημα που έχεις, δεν διαλύεται μια κινητοποίηση όσο νερό και να ρίξει. Δεν είναι ότι θα λέγαμε, όχι παιδιά, αύριο. Τα περιμένουμε να... Ναι, να περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός. Καλό είναι να μην περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός και να μην περιμένουμε να μιλήσουμε... Να λογαριαστούμε μετά που λέγαμε. Oh. Ναι, αυτό. Να μην περιμένουμε να μιλήσουμε όταν μας δώσουν την άδεια να μιλήσουμε και όταν περάσει το πένθος, γιατί δεν θα μας δώσουν και ποτέ την άδεια να μιλήσουμε για όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτή ήταν η εικόνα. Έχουμε ανεβάσει και τα σχετικά και ένα σχετικό βίντεο. Ήταν η Νεκταρία Ψαράκη στο σημείο. Είχαμε κατέβει μαζί. Αλλά συνεχίζω τα καλέσματα. Υπάρχουν και καλέσματα για σήμερα. Ένα λεπτάκι. Υπάρχει κινητοποίηση στις 6, αν δεν κάνω λάθος. Κωνσταντίνε, πες στα πρωινά μεσημεριανά και θα επανέλθουμε με τα σημερινά. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε ένα βίντεο από, από τη σημερινή συγκέντρωση. Ήταν φοιτητές και μαθητές. Θα ακούσετε πρώτα δύο αποσπάσματα από εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων. Ήταν και μαθητές μαζί και θα δείτε την ένταση. Η μία φοιτήτρια αναφέρθηκε και στην φωτογραφία αυτή από το άδειο αμφιθέατρο με το χαρτί που γράφει, επειδή είναι αυτή η θέση κενή, θα είναι όλες οι θέσεις κενές. Λοιπόν, να δούμε λίγο το βίντεο. Θα δείτε και ένα μικρό απόσπασμα από την πορεία, εκτός από τις ομιλίες. Είχε αρκετό κόσμο, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι πολύς ο κόσμος. Να δούμε το βίντεο και τα λέμε μετά. Δεκάρα τσακιστή για μέτρα ασφαλείας, για συντήρηση του δικτύου, για τη σηματοδότηση του δικτύου, για προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, για τίποτα από αυτά δεν βρήκαν και τώρα προσπαθούν να πείσουν για τα σημάζευτα. Μας γεμίζει οργή η προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες. Όλοι τους ξέρανε, όλοι τους γνωρίζανε. Μόνο όμως οι εργαζόμενοι με τις απεργίες και τους αγώνες τους προσπαθούσαν να σώσουν το μέλλον, τις ίδιες τις ζωές των συνανθρώπων μας. Αλήθεια, πού είναι όλοι αυτοί που στοχοποιούσαν τον αγώνα των εργαζομένων, τις διεκδικήσεις για ταλαιπωρία, για συντεχνιασμό. Τώρα όλοι τους αυτοί πρέπει να βγάλουν το σκασμό, τώρα είναι ώρα να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η δικιά μας η φωνή. Η διεκδικήση και ο αγώνας μας είναι κυριολεκτικά αγώνα ζωής και θανάτου. Ό,τι και να λένε, όσα δάκρυα κι αν χύσουν, όσο κι αν προσπαθούν να παίξουν τους φτωχούς συγγενείς, από τα παγόνια της εταιρείας, την οποία εξυμνούσαν, βγήκαν εν τέλει καρβουνιασμένες ψυχές, παιδιά δεν γύρισαν σπίτι τους, κόπηκε το νήμα της ζωής τους, χωρίς να προλάβουν να πούνε εναντίο. Εδώ, εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές, για να εκφράσουμε για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στις οικογένειες όλων αυτών των θυμάτων, όλων αυτών των νεκρών αυτής της τραγωδίας. Σήμερα δεν είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Σήμερα είναι η μέρα που τόσο εδώ που όλοι νιώσαμε όταν είδαμε αυτές τις εικόνες μπορεί και πρέπει να εκφραστεί. Τόσο εδώ που μας πνίγει κάθε φορά που στο μυαλό μας έρχεται το μάτι, η μάνδρα, οι πλημμύρες, οι σεισμοί, οι νεκροί εργάτες στους χώρους δουλειάς τους, οι νεκροί μαθητές στα σχολεία τους, ο 16χρονος στη Θεσσαλονίκη. Τα όσο εδώ που όσο και αν το σκεφτόμαστε δεν έχουν τέλος τα τελευταία χρόνια. Το τέλος όμως θα το βάλουμε εμείς. Γιατί το δικό μας ποτήρι έχει παραξεχυλήσει από το δικό τους βαρέλι που δεν έχει πάτο. Το βαρέλι του κέρδους και της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν θα ανεχτούμε όμως άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα ανεχτούμε το έγκλημα αυτό να συγκαλυφθεί και να ξεχαστεί. Εμείς θα το εγγυηθούμε. Γιατί για έγκλημα πρόκειται. Για έγκλημα που έχει συγκεκριμένες αιτίες και συγκεκριμένους υπευθύνους. Και δεν είναι άλλοι από το κράτος, δεν είναι άλλοι από την ίδια την εταιρεία, δεν είναι άλλοι από την κυβέρνηση και από αυτή την πολιτική που λογαριάζει τις ζωές μας για κόστος. Την προστασία μας, την ασφάλειά μας για κόστος για τα δικά τους κέρδη. Είναι η πολιτική αυτή που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλοι όσοι έρχονται και παρέρχονται. Όλοι αυτοί που σήμερα κάνουν δακρύβρεχτες δηλώσεις, ρίχνουν κροκοδίλια δάκρυα και μας λένε πως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Thank you. Αυτές ήταν εικόνες πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχώς έρχονται άλλες εικόνες με πανό, πλακάτ, μηνύματα που αφήνουν στα αμφιθέατρα φοιτητές, φοιτήτριες από διάφορες πόλεις της χώρας. Έβλεπα πριν λίγο το «Αποτύχει ζούμε» γραμμένο από μαθητές και μαθήτριες σε σχολείο του Βόλου. Ανέβασε την εικόνα ο Γιάννης Μάγκος στο Facebook του. Να πούμε ότι οι εκπρόσωποι που είδαμε ήταν από τους τοπογράφικους μηχανικούς του Πολυτεχνείου και από το γεωπονικό. Αντίστοιχα, το πρώτο και το δεύτερο βίντεο. Είχε μπόλικο κόσμο και κάπως νομίζω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες υπάρχει μια συσσωρευμένη οργή. Υπάρχει μια οργή δηλαδή που δικαίως συζητάει το θέμα αυτό με πολιτικούς όρους, όταν συγκρίνει κέρδη με ζωές, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός που το λέει αυτό ερμηνεύει αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν τρένα χωρίς συστήματα ασφαλείας. Η συσσωρευμένη αυτή η οργή έρχεται και πατάει πάνω σε ένα πολύ πολύ οδυνηρό γεγονός, την απώλεια παιδιών, νεαρών, φοιτητών, και ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν, μου κάνει εντύπωση κάποια στιγμή, λέει, είναι κρίμας. Έχω την εντύπωση ότι παραπέμπει σε κάτι το οποίο δεν θα το βλέπε κανείς από την αρχή, ότι δεν είναι υπόθεση όλων τι συμβαίνει με τα τρένα. Για να το πω όσο πιο απλά μπορώ να το πω, δεν ταξιδεύουν όλοι με τρένο. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, βλέπουμε τις δηλώσεις, ξανακοίταζα τώρα με αφορμή την ανασκόπηση, τις δηλώσεις που γίνονταν όταν εγκαινιαζόταν το πέρασμα στην ιδιωτική εταιρεία, με τι καμάρι τα λέγαν, αλλά στην πραγματικότητα προφανώς δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, προκύπτει εκ του αποτελέσματος. Αν τους ενδιέφερε, όταν έλεγαν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, θα ανταποκρίνονταν, θα κάναν κάτι. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος καταλαβαίνει ότι όσο και αν ονομάσουμε το πένθος μας εθνικό, δεν λυπούμαστε όλοι μαζί. Και δεν ανάγκη να κλαίει κανείς στα κανάλια μπροστά στις κάμερες σαν τον υπουργό. Κυρίως αυτό έχει να κάνει με το αν νιώθεις ότι ο άλλος νιώθει ότι συμμετέχει στον κίνδυνο, το κόστος, την απώλεια και μαζί στον θρήνο. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι άδικο να το πούμε αυτό, ότι όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός του εθνικού πένθους μας βάζει όλους μαζί στο ίδιο καζάνι, ενώ δεν είμαστε ποτέ μα ποτέ στο ίδιο καζάνι. Κάποιος κερδίζει από αυτήν την αλητεία που συνέβη και κάποιος πεθαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα αποτυπώνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα στις διαμαρτυρίες αυτής της περίοδου, γιατί ο κόσμος το αντιλαμβάνεται ως κάτι που δεν είναι ζήτημα του αστυνομικού δελτίου. Αυτή αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να μας πείσει ότι ήταν κάποιος, δεν πρόσεξε, θα δικαστεί. Και αν προσθέσουμε και τους δημοσιογράφους που περιέγραψε πριν ο Θάνος, ή τέλος πάντων όπως λέγονται αυτοί οι άνθρωποι που είναι η επικοινωνιακή μπράβη της κυβέρνησης που έγραφε ο Τσίρκας, mm-hmm. που κάνουν δηλαδή τους πολιτικούς που εμφανίζονται μετά να φαίνονται σχεδόν συμπαθείς συγκριτικά. Έτσι έγραφε ο Τσίρκας, ότι είναι τέτοια η λύσα, η απέχθεια. Σου λέει, αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δηλαδή, τι θα κάνει, πόσο πιο αντιπαθής θα μας γίνει ο Πορτοσάλτε τώρα ή ο Πρετεντέρης. Δεν είναι ότι θα χάσουν σε πόντους από την αγάπη μας. Είναι σκυλιά των αφεντικών με την πιο σκληρή αδυσόπιτη σημασία της λέξης. Θέλει η κυβέρνηση να πει ότι δεν υπάρχει συστημική ευθύνη, υπάρχει ένα ανθρώπινο σφάλμα, θα διαλύσουμε αυτόν που το έκανε. Θα πούμε πώς ήταν, την ηλικία του, την εκπαίδευσή του, λες και είναι ιδιωτικά ζητήματα. Λες και είναι ζήτημα ενός ατομικού ψόγου να πούμε ποιος άνθρωπος θα έπρεπε να είναι εκεί. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό κρίνεται και αυτό φωνάζει και ο κόσμος που μαζεύεται. Εγώ διαφωνώ μόνο με το κομμάτι της εκτίμησης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτές τις δύο μέρες, βλέπουμε ένα νέο επίπεδο πάτου σε αυτό που δυστυχώς ονομάζεται ως ελληνική δημοσιογραφία. Αυτό δεν είναι ελληνική δημοσιογραφία. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Αυτό είναι το γραφείο τύπου της κυβέρνησης, Υπουργείο Προπαγάνδας. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα καθεστωτικού τύπου τείχος που ορθώνεται κάθε φορά που πρέπει να συζητήσουμε για κάτι τόσο σοβαρό. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, το συζητάει και ο κόσμος, ότι δεν υπάρχει κάποιο ίχνος αυτοαναφορικότητας όταν σε κάθε ζήτημα μπαίνει και το θέμα της ενημέρωσης. Δηλαδή, όπως το λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, έχουμε ξεφύγει από τα προσχήματα της αντικειμενικότητας. Σε κάθε ζήτημα, τα τελευταία 4 χρόνια, έχουμε αποκαλύψεις, σκάνδαλα, νεκρούς, καταστροφές, κατεστραμμένες περιουσίες, δεν ξέρω εγώ τι, και ορθώνεται μονίμως ένα τείχος απέναντί μας που δεν είναι η κυβέρνηση που λέει, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που τα λέει εγώ τα έκανα όλα καλά. Είναι μια σειρά από σκυλιά που προσπαθούν και να σε πείσουν ότι όλα έγιναν καλά και σου επιτίθενται κιόλας. Δηλαδή έχουμε ακούσει γιατί διαμαρτύρεστε. Γιατί δεν διαμαρτύρεστε. Γιατί κάνετε απεργίες. Τώρα ακούμε γιατί δεν κάνετε απεργίες απέναντι στους σιδηροδρόμους. Ποιος είσαι εσύ που μιλάς, ποιος είσαι εσύ που καταγγέλεις, τι κίνητρα έχεις να πλήξεις την κυβέρνηση. Μια επίθεση που μονίμως στρέφεται προς τα κάτω. Είναι εντελώς παράλογο και εξοργιστικό να ρωτάνε ξανά και ξανά τους εργαζόμενους εσύ τι έκανες για αυτό το πρόβλημα και να μην το έχουν ρωτήσει μια φορά στην κυβέρνηση. Μια φορά να μην έχουν στρέψει 2 μέρες τα ερωτήματά τους από πάνω. Γι' αυτό φαίνεται και τώρα που έχεις αυτό το έγκλημα το οποίο δεν μπορείς να τα αποδώσεις σε ανέμους, σε φυσικές καταστροφές, δεν είναι θέμα του να στείλουμε ένα μήνυμα με το 112 και να τα κάνουμε όλα καλά, δεν είναι τίποτα από αυτά. Βλέπεις αυτόν τον νέο πάτο. Και ξαναλέω, το είδαμε σε κάθε ζήτημα. Παρακολουθήσεις νεκρή πανδημίας με τις μελέτες να είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού και το άτομο που παριστάνει τον Πρωθυπουργό να λέει φέρτε μου μελέτες για εντός και εκτός ΜΕΘ. Νοβάρτης, τέτοιου είδους σκάνδαλα. Ποιο θέλετε, βρείτε μου ένα θέμα που δεν είχαμε αυτό το τείχος απέναντι στην αλήθεια και το τείχος προστασίας του κατασκευάσματος που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί πέρα. Το επόμενο επεισόδιο των podcast που έχουμε κάνει με την Τζέννη είναι ιστορίες από το Newsroom. Και εκεί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου να δείτε αυτό το πρακτικό κομμάτι που αναρωτιέσαι πώς γίνεται αυτό που ανεβάζαμε, πώς γίνεται να λένε όλοι μαζί με τα ίδια λόγια ότι ναι, αλλά το 70% καλύπτεται από σύστημα το οποίο λειτουργεί. Πώς γίνεται όλα μαζί να λένε ότι είναι συντετριμμένος ο υπουργός, πώς γίνεται να βγαίνουν όλα μαζί με τον ίδιο τίτλο? Και εκεί θα ακούσετε αφηγήσεις ανθρώπων που δουλεύουν στο newsroom και περιγράφουν πώς πέφτει το τηλεφωνάκι, πώς έρχεται το μηνυματάκι, πώς διατυπώνονται αυτά, πώς κρίνεται η δουλειά σου από το τι θα γίνει σε όλα αυτά, πώς θα τα χειριστείς, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το τείχος του ψέματος. Υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός, ο οποίος είναι αδίστακτος, πάρα πολύ καλοπληρωμένος. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τα ποσά, δείτε τα πόθεν έσχες, είναι δημοσιευμένα τα ποσά. Είπα πριν το όνομα του πρετεντέρη. Δείτε για τι περιουσίες μιλάμε. Δείτε τα ονόματα των συστημικών δημοσιογράφων, για ποιο επίπεδο ζωής μιλάμε, ότι εξασφαλίζεται πουλώντας τη συνείδησή σου στο διάολο. Καταλαβαίνει κανείς πόσο ακριβοπληρωμένη είναι αυτή η ασπίδα προστασίας της κυβέρνησης που εξασφαλίζει ότι μονίμως θα συζητάμε χωρίς να τις αποδίδουμε ποτέ ευθύνες. Οπότε συζητάμε στο βρόντο, δεν έχει νόημα τίποτα. Γιατί ό,τι και να πούμε, αν δεν είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Τι να κάνουμε, να κλάψουμε τη μοίρα μας, να κλάψουμε που έχει κακό καιρό? Δεν είναι φυσικά φαινόμενα αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει να τα βάλουμε ούτε με το Θεό, ούτε με την τύχη. Μας ενδιαφέρει μόνο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να μην χάνονται άνθρωποι μας τσάμπα και βερεσέ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, ούτε με το σταθμάρχη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρεις, έκανε λάθος. Έκανε, γιατί αλλιώς θα είχαμε κάθε φορά μια σύγκρουση δύο τρένων σε κάθε δρομολόγιο. Κάτι πήγε λάθος. Είναι το κομμάτι που το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη. Υπάρχει δίωξη, ακούγονται διάφορες περιβολές που θα καταρριφθούν από την ίδια την πραγματικότητα περί σοφίων, κακουργηματικών διώξεων και δεν ξέρω εγώ τι. Τα μεταφέρει τώρα η Ιωάννα Μάνδρου. Ναι, μην αρχίσω. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια ποιος νοιάζεται? Θα έχει περάσει η οργή, θα έχει καταλαγιάσει και δεν θα ασχολούνται το ίδιο με το. Ποια ποινή τελικά θα επιβληθεί στον σταθμάρχη όταν πάνε και πούνε, παιδιά, δεν είχα σύστημα από πίσω μου? Τίποτα. Μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί. Αυτό ισχύει πάντοτε. Το τι θα συμβεί μακροπρόθεσμα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μακροπρόθεσμα αυτό που θα συμβεί είναι ότι κανείς δεν θα πιστεύει κανέναν και αυτό θα κάνει τους ανθρώπους πιο οργισμένους και πιο επιρρεπείς σε πολύ κακές λύσεις πολιτικές. Αυτό θα συμβεί. Αλλά η πιθανότητα τώρα να εξακολουθήσει να υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι τότε που θα κριθεί, αυτό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί αυτό. Όπως σημαίνει με όλα τα σκάνδαλα, δηλαδή. Δεν θα συμβεί αυτό. Αυτή τη στιγμή ο σταθμάρχης χρησιμεύει προκειμένου να υπάρξει μια εκτόνωση με την υπόσχεση ότι θα τον διαλύσουμε, αυτό που δίνει στα κανάλια να τον φάνε, και λες ότι μην ανησυχείτε, δεν θα μείνει τίποτε από αυτόν. Θα τον δώσουμε στα σκυλιά. Όταν κάποια στιγμή αυτό δεν θα συμβεί, εντάξει τώρα, ο θυμός θα έχει περάσει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Η κυβέρνηση δηλαδή ενδιαφέρεται για το τι θα γίνει, αυτά που. Ευτυχώς δεν κάνουμε καμιά δύσκολη δουλειά, γιατί τα λένε και μόνοι τους. Δεν είναι δηλαδή ότι εμείς χρειάζεται να έχουμε κάποια φοβερή πρόσβαση στις ιδιωτικές συζητήσεις τους. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο εξαχρίωσης, ανθρώπινης πριν από όλα και μετά δημοσιογραφικής, που τα λένε και δημόσια. Αυτός τους ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Σου λέει, α, πεθάνανε 50, 60, 70, πώς θα είναι. Πεθάναν μερικές δεκάδες πόσο άνθρωποι. Πόσο θα πληγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Τι θα γίνει στις εκλογές, πόσο θα χάσουμε, πώς μεταφράζεται αυτό σε ψήφους, πόσο στοιχίζει κάθε ζωή αν τη μεταφράσει σε ψήφους? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Κοιτάξτε, ας είναι δηλαδή και να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Μας ζητάνε ευγένειες μετά. Ναι. Εμένα μερικές φορές δεν μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, γιατί νιώθω σαν να υπάρχει ένας ετεροκαθορισμός, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση την κάνουμε γιατί αυτό κυριαρχεί το τελευταίο 24ωρο. Ετεροκαθορισμός εννοώ ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος και ασχολούμαστε λιγότερο με το εμείς τι λέμε. Αυτό πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει μόνο να καταγγέλουμε την τάδε εκπομπή, το τάδε τέτοιο, πρέπει να πούμε ωραία. Εμείς τι λέμε για όλα αυτά? Και γι' αυτό υπάρχει, ξέρω εγώ, και αυτή και στο TPP ασχολούμαστε με συγκεκριμένα πράγματα αυτού του εγκλήματος. Ευθύνες, κινητοποιήσεις και δεν έχουμε μπει τόσο στο κομμάτι τι εξοργιστικό είπε ο ένας, τι εξοργιστικό είπε ο άλλος, τι εξοργιστικό είπε ο τρίτος. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία Για να κοιτάμε λίγο και τη δική μας την πλευρά. Γιατί αυτή τη δουλειά τους κάνουν, να κάνουμε και εμείς τη δική μας. Ναι, απλώς σε αυτό. Το πρόβλημα είναι, το πρόβλημα είναι ότι συγκεκριμένη περίπτωση. Και είναι αυτό που λέγαμε και κατηδίαν με τον Κωνσταντίνο, ότι όταν βάζεις το επιχείρημα ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης, πρώτον, προσβάλλεις τα θύματα. Δηλαδή, ευνοείς την συγκάλυψη. Να μην αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί για κάτι που το ξέρουμε. Δεν λειτουργούσαν τα συστήματα. Υπάρχει ευθύνη στην κυβέρνηση που κυβερνάει 3,5 χρόνια. Τελεία. Δεν υπάρχει λόγος να το κουράσουμε. Μέχρι και στο non-paper που κυκλοφόρησαν χθες και έπαιξαν όλοι copy-paste, λέει το 70% της τηλεκκίνησης έχει εγκατασταθεί. Δεν λέει στο σημείο, σου λέει στην υπόλοιπη χώρα, το 70% που δεν ισχύει ούτε αυτό, αλλά είχε εγκατασταθεί. Δεν σου λέει το 30% δεν έχει εγκατασταθεί. Κάποιοι άλλαξαν τον τίτλο όταν άρχισε το κράξιμο. Οπότε δεν μπορούν να το υποστηρίξουν ούτε καν αυτοί. Και ήταν κυβερνητικές πηγές και πηγές του ΟΣΕ, των δύο ελεγχόμενων, ίσως και ποινικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από τη δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μπούμε μόνο σε μια διαδικασία να κρεμάσουμε συσσαγωγικά στα μανταλάκια, εντάξει, τώρα το κάνω πιο ξεκάθαρο, τον σταθμάρχη, δεν υπηρετούμε αυτό το ποτέ ξανά. Δεν συνάδει το φταίει μόνο ο σταθμάρχης με το ποτέ ξανά που είπε και όλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που το λέμε όλοι και όλες μας. Να μην ξανασυμβεί, παιδιά. Πρώτο ζήτημα, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεύτερο, να μην ξανασυμβεί. Πώς θα τα ξανασυμβεί? Επειδή θα φύγει ένας σταθμάρχης από το δίκτυο, δεν θα ξανασυμβεί? Αυτή είναι μια κουβέντα που την κάναμε και χθες και είναι πάρα πολύ σαφές, τουλάχιστον για μας, ότι είναι αμοιβαία αποκλειστικές αυτές οι δύο λύσεις. Αν φταίει μόνο ένας, τότε δεν μπορείς να εγγυηθείς ότι δεν θα ξανασυμβεί. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να ξαναβρεθεί ένας άλλος στη θέση του που θα είναι απρόσεκτος. Γι' αυτό τα έχουμε τα συστήματα ασφαλείας. Ο μοναδικός τρόπος για να πεις ότι θα μειώσω δραστικά τις πιθανότητες να ξανασυμβεί είναι αν εντοπίσεις και θεραπεύσεις το συστημικό πρόβλημα που προηγήθηκε. Και εδώ δεν υπάρχουν απλές ενδείξεις. Βγάζει μάτι ότι υπήρξε συστημικό πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε αυτό περισσότερα είναι, γι' αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα έχουμε και ανασκόπηση και πολύ σωστά, κυρίως από την μικρότερη αντιπολίτευση, κοινοβουλευτική και εξωκοινοβουλευτική, τίθεται το ζήτημα και της κρατικοποίησης των σιδηροδρόμων και της, προφανώς της ενίσχυσης των δημοσίων υποδομών. Να πούμε επίσης, πριν πάμε για διάλειμμα ώστε να έχουμε και την τηλεφωνική επικοινωνία, να το πούμε επιγραμματικά γιατί το γράψατε ήδη. Έχει βγει στη δημοσιότητα ένα ζήτημα και με την ασφάλεια των τραμ. Το αποκάλυψε χθες ο Νίκος Μπογιόπουλος και ήταν και στον Αντένα μετά στο δελτίο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Τα 10 από τα 25 τραμ στην Αττική κυκλοφορούν χωρίς τηλεματική και τηλεδιοίκηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα που έχει βγει, το γνωρίζουμε ήδη και θα δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας και ελλιπούς και κουρασμένους σε πάρα πολλές φάσεις προσωπικού στα 22 κρατικά μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Έχει κάνει το ρεπορτάζ η Γεωργία Κρυμπάρδη, θα ανέβει σε λίγη ώρα στο TPP. Είναι φοβερές οι καταγγελίες. Έχουν γίνει. Είναι το ίδιο μοντέλο που είδαμε στα τρένα, στο κομμάτι των καμπανακίων. Δηλαδή, βγάζουν ξανά και ξανά οι εργαζόμενοι. Έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ προς το Υπουργείο Υποδομών. Και είναι μια πάρα πολύ επισφαλής κατάσταση. Μιλάμε, αυτοί που τα καταγγέλνουν αυτά είναι αρμόδιοι για τα 22 κρατικά αεροδρόμια. Έχουμε και μια δήλωση από τη Fraport που λέει στα δικά μας είναι όλα καλά. Αυτό ελέγχεται, ok. Αλλά μιλάμε για, και μάλιστα μιλάμε για τα 22 κρατικά αεροδρόμια που πάνε για ιδιωτικοποίηση. Ο διαγωνισμός τελειώνει τώρα. Είναι σε εξέλιξη τελική φάση του διαγωνισμού για το ξεπούλημα και αυτών των 22 μικρών κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων. Και δεν ξέρω τι άλλο θα βρεθεί. Είναι προφανές και έτσι πρέπει να είναι ότι όταν γίνεται αυτό, αμέσως αναρωτιέσαι σε ποιες άλλες υποδομές της χώρας οι εργαζόμενοι φωνάζουν και δεν ακούγονται και βγαίνουν σιγά σιγά. Και ήδη έχουμε δύο. Επειδή είδα και σχόλιο, ταξιγράφεται και ζούμε από τύχη, είδα σχόλιο χώρα στον αυτόματο. Δεν υπάρχει αυτόματος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία για το νερό. Λοιπόν, επιστρέψαμε Pharma των Ζώων στο thepressproject.gr και όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, εν μέσω αυτού του εθνικού πένθους έχει κατατεθεί ένα τεράστιο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Βουλή. Μιλάμε ουσιαστικά για τρία νομοσχέδια τα οποία τέθηκαν για λίγες μέρες στην δημόσια διαβούλευση και μεσολάβησε και το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Νομίζω δύο από αυτά, και έρχεται στη Βουλή και ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι ξανά το νερό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ηλία Κορλό, είναι πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου της ΕΙΔΑΠ, για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτό το νομοσχέδιο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους γιους σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, παιδιά, αν δεν είχαμε αυτά τα τραγικά γεγονότα που μας συγκλονίζουν όλους, σίγουρα θα ήμασταν από τα πρώτα θέματα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς όμως, μια άλλη αρχή που θα οδηγήσει αν δεν το αποτρέψουμε σε πολύ δυσάρεστα γεγονότα, είναι και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το νέο νομοσχέδιο για μια καινούργια ρυθμιστική αρχή. Όταν ακούμε ρυθμιστικές αρχές, λέμε το υπεφώνημα «αμάν, αχ, τι πάθαμε». Θα θυμίζω τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας που κάποιοι παθαίναμε τα εγκεφαλικά πάρα πολύ, που θα έλεγα, ανοίγοντας τον λογαριασμό του ρεύματος. Σας θυμίζω επίσης αυτή την ρυθμιστική αρχή για τους σιδηροδρόμους, πόσο καλά έκανε τη δουλειά της εντός εισαγωγικών από αυτά που ακούσαμε και είδαμε στις οθόνες μας. Να ρωτήσω κάτι. Αν μου επιτρέπετε, τι χρειάζεται η ρυθμιστική αρχή για ένα δημόσιο αγαθό? Αυτό ακριβώς είναι και η απορία η δική μας. Οι ρυθμιστικές αρχές υπάρχουν σε αγορές όπως οι τηλεπικοινωνίες ή άλλα ζητήματα που άνοιξαν στη χώρα μας ως αγορά, και εκεί υποτίθεται ότι χρειάζεται μια διαρχή έτσι ώστε να περιορίζει αυτό το ολιγοπόλιο, θα λέγαμε, που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ πρόκειται για ένα άλλο ζήτημα. Το νερό ευτυχώς, εξαιτίας των προσπαθειών των κινημάτων, των πολιτών, των εργαζομένων στον κύκλο του νερού, καταφέραμε να έχουμε μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ως εργαλεία για να μην προχωρήσουμε στην αγορά, στο άνοιγμα της αγοράς στο νερό. Ευτυχώς δηλαδή, μέσα από την ευαισθησία που επέδειξε σε αυτό το ζήτημα το ΣΤΕ, καταφέραμε να υπάρχει ακόμα το νερό και να λειτουργεί σε ένα σημαντικό βαθμό κάτω από την προστασία του κράτους και του έλεγχο του κράτους. Τώρα, τι ακριβώς γίνεται? Προσπαθούν, ενώ δεν χρειάζεται καμιά αρχή, το νερό ανήκει στο δημόσιο, υπό δημόσιο έλεγχο, η ΕΔΑΠ ευτυχώς μετά τις αλλεπάλληλες αποφάσεις και η ΑΘ συνεχίζουν να ελέγχονται από το δημόσιο, παρότι έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ΔΕΙΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, γύρω στις 120, λειτουργούν στα πλαίσια των Δήμων σαν δημοτικές επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν κάποιο κέρδος, αλλά κυρίως με γνώμονα να παρέχουν νερό στους πολίτες και να διαχειρίζονται όπου υπάρχουν και τα κέντρα δημάτων. Αφού λοιπόν σύμφωνα με όλο αυτό το οποίο δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη αρχή, γιατί λοιπόν το ερώτημα και σε εμάς προχωράνε στην ίδρυση μιας αρχής τέτοιας, η οποία δεν είναι μια καινούργια, απλώς διευρύνεται η γνωστή ΡΑΕ και είναι και το περιλαμβάνει και το νερό. Το νερό. Ναι, και επίσης, γιατί να διευρύνεις μια ήδη υπάρχουσα αρχή που κάνει όπως κάνει τη δουλειά που όλοι καταλαβαίνουμε στην αγορά του ηλεκτρισμού, και βάζεις και το νερό και τα απόβλητα, και γίνεται μια μεγάλη ρυθμιστική αρχή που θα πρέπει να ελέγχει τώρα τρία διαφορετικά ζητήματα. Και πράγματα και χρήσιμα και τα τρία. Και εντωμεταξύ, ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τον όγκο της δουλειάς φαίνεται ότι είναι ασύλληπτος. Είναι αστείο δηλαδή ότι θα μπορούσε να ελέγξει όλον αυτό τον όγκο που θα έχει υποτίθεται υπό την εποπτεία της. Να πούμε λοιπόν ότι για μας είναι προφανής ο λόγος. Θέλω με λησαλέα, θα λέγαμε, και μετά τις... με την επιτυχία που είχαμε τα τελευταία χρόνια για να μην μπουν στην αγορά του νερού, θέλουν λησαλέα προφανώς να μπουν και στην αγορά του νερού, να ελέγξουν και ένα άλλο κοινωνικό αγαθό μετά το ρεύμα ή οποιοδήποτε άλλο, την υγεία, την παιδεία, όπου μπορούν να μπουν και στην αγορά του νερού. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Το ένα, προφανώς, όπως είπαμε, είναι ότι δεν χρειάζεται καμία ρυθμιστική αρχή σε μια αγορά που είναι καθαρά δημόσιο ελέγχο. Εκεί σταματάμε, τέλος. Βάζει όμως και κάποιες άδειες, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έτσι, προσπαθεί κάποιες ρυθμίσεις, όπως αυτή η συγκεκριμένη αρχή, με ένα ελάχιστο προσωπικό 2-3 ατόμων που θα ελέγξει, θα προσπαθεί να ελέγχει και να πιστοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του νερού. Καταλαβαίνετε τώρα ένας οργανισμός όπως είναι η ΔΑΠ και η ΙΑΘ να πιστοποιείται, που έχει ένα πολυσύνθετο έργο, να πιστοποιείται από έναν ή δύο υπαλλήλους της ρυθμιστικής αρχής να δίνονται άδειες παρόχων και όλα αυτά είναι ασύλληπτα για την δική μας πραγματικότητα. Επιβάλλει επίσης ένα τέλος προκειμένου για την λειτουργία της επί του τζίρου. Είναι 6% επί του τζίρου, έτσι δεν είναι? Είναι υπολογίσιμο ποσό, δηλαδή δεν είναι μικρό το... Τεράστιο, γιατί καταλαβαίνετε ότι για μια δημοτική επιχείρηση που λειτουργεί υπό τις δυσκολίες, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα του ηλεκτρικού ρεύματος, που ουσιαστικά έχουν καταρρεύσει οικονομικά, γιατί δεν αντέχονται τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας γενικά. Αν θα επιβάλλει σε μια δημοτική επιχείρηση που προσπαθεί από τη μια να μην έχει κέρδος, από την άλλη να παρέχει υπηρεσίες όσο γίνεται από τη... Θα έχουμε αύξηση τιμών, αυτό δεν λέμε? Αναγκαστικά θα πάμε σε αύξηση τιμών μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως προφανώς θα γίνει και στις μεγάλες επιχειρήσεις, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΔ. Ξέρετε, μετά την προσπάθεια να βρουν έναν τρόπο τιμολόγησης, κοστολόγησης του νερού, επειδή υπήρχαν αυτές οι προσπάθειες και οι σωστές και αποτελεσματικές με το ΣΤΕ, κατά τη γνώμη μας προσπαθούν να ανακαλύψουν ένα νέο τρόπο, μια παρακαμπτήρια οδό θα λέγαμε, ένα bypass, προκειμένου να πάνε σε μια κατάσταση όπου θα οργανώνουν τα τιμολόγια που θα θέλουν οι μελλοντικοί ιδιωτικοί πάροχοι, και θα προσπαθήσουν μέσα από τις πιστοποιήσεις να βάλουν πλέον ιδιώτες παρόχους, παρότι, όπως είπα και στην αρχή, καταφέραμε το τελευταίο διάστημα να διατηρήσουμε έστω το μοναδικό αγαθό αυτό υπό δημόσιο έλεγχο. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, έχουμε αποφάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας για μια σειρά από ζητήματα, γιατί δεν είναι μία. Έχουμε την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις αποφάσεις. Ναι, έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για να επιστρέψουν η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ στο δημόσιο έλεγχο. Μια απόφαση σταθμός. Και έχουμε... Από το υπερταμείο. Από το υπερταμείο. Με νόμο... Ναι, με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή την κυβέρνηση να μην τηρεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να φέρνει ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, κύριε Κορλό. Ναι. Προσπάθησα το καλοκαίρι του 2022. Υποτίθεται να συνταχθούν με την απόφαση του ΣΤΕ, κάθε άλλο παρά έγινε όμως αυτό. Προσπάθησαν μέσω μιας τροπολογίας να παραμείνουν οι μετοχές στο υπερταμείο. Και περιμένουμε μάλιστα τώρα και την Επιτροπή Συμμόρφωσης για αυτή τη μη συμμόρφωση τους ουσιαστικά. Την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σωστά? Ακριβώς, ναι. Ναι, είχατε κάνει και κινητοποίηση την ημέρα που θα συνεδρίαζε η Επιτροπή. Είναι πολλά, προσπαθούμε να τα σταχυολογήσουμε, να τα έχουμε σε bullets. Και είχαμε και την απόφαση για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα. Είχαμε ασχοληθεί πριν, είχαμε ασχοληθεί μετά. Τεράστιο έργο, 400 εκατομμύρια, 300. Ένα τεράστιο ποσό με μελλοντικά πάρα πολλά κέρδη για τους μνηστήρες, για τους εργολάβους. Ευτυχώς και αυτό αποτράπηκε με την απόφαση 1886 του 2022 και ουσιαστικά έκλεισε και αυτός ο δρόμος στην καινούργια προσπάθεια που έγινε για την ιδιωτικοποίηση. Και τώρα ξαφνικά, εκεί που λέμε εντάξει, καταφέραμε να πάρουμε μία ανάσα, να δούμε πώς θα βάλουμε σε ένα δρόμο το δημόσιο νερό να μπορεί να προσφέρεται στους πολίτες φθηνό και καθαρό, έρχονται και ποιοτικό, έρχονται ξαφνικά να ανακαλύψουν ένα καινούργιο τρόπο, αυτό που λέμε την λεγόμενη ρυθμιστική αρχή για το νερό. Είναι απίστευτο, και το κάναν μάλιστα την ημέρα που οι άνθρωποι βγαίνανε δυστυχώς νεκροί από τα τρένα. Την ίδια μέρα κατέθεσαν το νομοσχέδιο που προβλέπει μια νέα άλλη ρυθμιστική αρχή, που αν κάναμε μια προβολή προς το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα κλαίμε πάλι για τα προβλήματα στο νερό, για τα εγκλήματα που θα γίνονται εξαιτίας της μη ουσιαστικά λειτουργίας αυτής της ειδημένης αρχής για το νερό πλέον και για τους πολίτες. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί όπως έγινε και με τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά. Πλέον έχουμε την εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων. Έχουμε την εμπειρία και δεν είναι και καλή κιόλας. Ναι, και ενδεικτικά να πω, μια που το αναφέρατε κιόλας, για τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, που ήρθε έτσι στη δημοσιότητα, ιδρύθηκε το 2010. Όταν είχαμε τον κατακαιρματισμό, αλλά χρόνια πριν έρθει η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει αύριο η ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά έχουμε μάθει και από την ενέργεια ότι είναι σημάδι, ότι είναι στο manual. Επίσης εκδίδει άμεσα εκτελεστές αποφάσεις χωρίς να υπάγεται στον έλεγχο του κράτους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εδώ θα το χρησιμοποιήσω, είναι βέβαιο αυτό, οι μελλοντικοί ιδιώτες πάροχοι σαν ένα εργαλείο για να αυξάνουν τις τιμές. Ακόμα και τώρα σήμερα είδα που δυστυχώς λειτουργεί στα πλαίσια του υπερταμείου, άρα επηρεάζεται με τον ΑΒ τρόπο από αυτά που θέλουν οι μέτοχοι, οι ιδιώτες μέτοχοι. Η σημερινή διοίκηση της ΕΙΔΑΠ το θέλει διακαώς αυτό, γιατί από μια μεριά πιέζουν οι μέτοχοι για αύξηση της κερδοφορίας, άρα θέλουν ένα μερίδιο από τη διαδικασία αυτή, και προσπαθεί μέσα από την ρυθμιστική αυτή αρχή να επιτύχουν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, δηλαδή να αυξήσουν τα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αυξάνουν και την κερδοφορία τους αυτές οι επιχειρήσεις, άρα και τα κέρδη τους μετόχους. Να πω χαρακτηριστικά ότι στην περσινή χρήση η ΕΙΔΑΠ έβγαλε 30 εκατομμύρια κέρδη και το 97% των κερδών επιστράφηκαν στους μετόχους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για αυτούς όλα αυτά τα εργαλεία που θα τα βάλουν στη φαρέτρα τους για τα μελλοντικά κέρδη τους. Δόθηκαν ως μερίσματα, σωστά? Ως μερίσματα. Δόθηκαν πίσω ως μερίσματα το 97% των κερδών. Είναι κάποιον κύριο Στάση θα ταΐζουμε πάλι. Κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Μάλιστα. Δυστυχώς. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό που δυστυχώς του είναι το δυσάρεστο γεγονός στις τελευταίες μέρες, θα πρέπει οι πολίτες να σκεφτούν με βάση αυτή την δυσάρεστη εμπειρία και να αντιταχθούν κόμματα, πολίτες που πιστεύουν σε αυτή τη διαδικασία του δημόσιου νερού, να αντιταχθούν σε αυτό που πάει να γίνει και ας το κάνουμε τώρα, ας φωνάξουμε τώρα, ας αντιταχθούμε τώρα για να μην κλαίμε δήθεν μετά, όπως κλαίνε οι σημερινοί για τα ατυχήματα αυτά, τα θλιβερά και τα γεγονότα που γίνονται. Να ρωτήσουμε, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο, υπάρχει ένα ζήτημα, το αντιλαμβανόμαστε και το εξηγήσαμε και το μηχανισμό πώς θα προκύψει αυτό με την άμεση αύξηση των τιμών. Μπορείτε να μας περιγράψετε το ζήτημα της ποιότητας του νερού? Ποια είναι η διαδικασία δηλαδή για να φτάσει καθαρό και πώς φοβόμαστε? Αυτό θα είναι ένα κόστος το οποίο θα επιδιώξουν να αποφύγουν υπό την πίεση των οικονομικών υποχρεώσεων που θα έχουν στο τοπίο που περιγράφεται τώρα με αυτή την αλλαγή? Θα σας πω, ναι. Το νερό, θα σας πω για την εμπειρία μας στην ΕΙΔΑΠ. Πάνω κάτω γίνονται τα ίδια πράγματα και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Το νερό στην Αθήνα έρχεται από τις λίμνες της Σιλίκης, του Μόρνου, και κατεβαίνουν στο κανάλι και φτάνουν στα δηληστήρια μας και καθαρίζεται. Να ξέρετε, ένα από τα μεγάλα κόστη που έχουμε μετά το μισθολογικό είναι και το κόστος για την διήρυση και τον καθαρισμό του νερού. Εκεί το μέλλον δεν μπορεί να σκεφτεί κανένας τι μπορεί να γίνει σε σχέση με την ποιότητα αυτή που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, να μην σκέφτεται η ΕΙΔΑΠ και κάθε άλλη εταιρεία που ασχολείται με το νερό για το πόσα χρήματα θα ξοδέψει για να φτάσει το νερό από την ταμιευτήρα μέχρι το σπίτι του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να μην είμαστε φιδωλοί σε αυτά τα χρήματα που ξοδεύουμε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να παρέχουμε την ποιότητα που πρέπει και θέλει ο πολίτης. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις σε κάθε δημόσιο αγαθό, γιατί δεν είναι μόνο το νερό, είναι επιτακτικό πλέον να ξανασκεφτούμε πάλι τη λειτουργία τους και τη φιλοσοφία τους για το αν πρέπει να βρίσκονται με τον ΑΒ τρόπο υπό την να είναι επηρεασμένες από κάποια φιλοσοφία κέρδους. Αυτό για το νερό το λέει σαφέστατα το ΣΤΕ επανειλημμένα από τις αποφάσεις. Δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας. Γιατί αν γίνει θα αρχίσουν οι εκπτώσεις και στην ποιότητα και στην ποσότητα και έτσι θα φτάσουμε στο τέλος να γίνεται αυτό που γίνεται, όπως είπατε και εσείς, στις άλλες χώρες, τελικά μετά από ένα διάστημα θλιβερής έτσι εμπειρίας επιστρέφουν τα δίκτυα ξανά στο δημόσιο ή στο δημοτικό έλεγχο. Είναι παγκόσμια τώρα ρεύμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια της επαναδημοτικοποίησης. Το έχουμε δει, έχει καταγραφεί σε πάρα πολύ εκτενείς μελέτες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα παραδείγματα, του Παρισιού είναι ένα, η Γκρενόμπλ στη Γαλλία, Ισπανία, είναι πάρα πολύ πλούσιο το υλικό. Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και θα το παρακολουθούμε το ζήτημα με αγωνία. Ναι, πραγματικά μετά από όλα σας να συμβαίνουν αγωνιούμε ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρουμε τι θα συμβεί αν δεν αποτραπεί αυτή η διαδικασία. Ελπίζω μέσα από στα πλαίσια της βολής να ξανασκεφτούν έστω την τελευταία στιγμή και όταν αποφασίσουν για να εξυπηρετήσουν δυστυχώς συμφέροντα, δεν κάνουν πίσω, αυτό το έχουν αποδείξει, αλλά έστω και την τελευταία στιγμή ελπίζω να το ξανασκεφτούν, γιατί θα είναι ακόμα ένα δυσάρεστο γεγονός σε όλα αυτά που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσεις αισιόδοξα για ένα τέτοιο σενάριο μετά την εμπειρία της ΔΕΗ. Δηλαδή όταν έλεγε ο Χατζηδάκης για τη ΔΕΗ και τι καλά που θα είναι και πώς δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές ανατιμήσεις στους λογαριασμούς, προέβλεπε, αν θυμάμαι καλά, μια πολύ μικρή πιθανή ανατίμηση, αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε κιόλας. Μετά την εμπειρία του τι έχει συμβεί με το ρεύμα, είναι πολύ δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς με τρόμο τα σενάρια αυτά. Να πούμε ότι το γεγονός θα φτάσουμε δηλαδή να λέμε για υπερκέρδη των εταιριών αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, μέσα στο εθνικό πένθος το κάνουμε. Ναι, να πούμε ότι η διαβούλευση έχει ξεκινήσει από νωρίτερα. Ήταν από τις, αν θυμάμαι καλά, 16 Φεβρουαρίου κατατέθηκε για ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την καθαρά Δευτέρα, περίεργως, από τις 16 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου ήταν ηλεκτρονική διαβούλευση, αλλά εδώ που τα λέμε θα μπορούσε να μην κατατεθεί τώρα. Εντάξει, τώρα ο νόμος ορίζει κατ' ελάχιστο 2 εβδομάδες διαβούλευσης. Και δεν τηρήθηκαν, είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Τώρα αυτό είναι πτέσμα. Όχι, εγώ λέω το γεγονός ότι, κατατίθεται τώρα. Κατατίθεται δηλαδή σε μια στιγμή που τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό το οποίο και εκείνοι ονομάζουν εθνική τραγωδία. Μην μου ετοιμάζεις ξεπούλημα του νερού μέσα στο εθνικό πένθος. Μη μου το κάνεις μέσα στο εθνικό πένθος. Είναι αδιανόητη χυδαιότητα. Είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αγγίζει μια πάρα πολύ ευαίσθητη περίπτωση δημόσιου αγαθού. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα γίνει χωρίς κάποιον πολιτικό αντίλογο. Μην πας και το κάνεις τώρα την ώρα που δυσκολευόμαστε να αρθρώσουμε οποιαδήποτε κουβέντα που δεν αφορά τους δεκάδες νεκρούς που είχαμε. Εμείς ντρεπόμαστε να το συζητάμε αμυντικά την ώρα που το φέρνεις. Εσύ δεν ντρέπεσαι την ώρα που κηρύσεις εθνικό πένθος να λες ας περάσω και μια ιδιωτικοποίηση νερού από το παράθυρο? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η ρυθμιστική αρχή, χωρίς να είναι η ίδια η ιδιωτικοποίηση, είναι ένας προάγγελός της. Αυτό κάνει, είπε ο Θάνος, το παράδειγμα των σιδηροδρόμων, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει 7 χρόνια νωρίτερα. Έχει γίνει από το 2010 μέχρι το 2017. Που μπορεί να μην ήταν 7, γιατί ήταν η μνημονιακή δέσμευση η ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ και μπορεί να γινόταν και το 2012-2013. Καθυστέρησε. Μπορεί να είναι και λιγότερα. Τέλος πάντων, έγινε μέσα σε 7 χρόνια. Θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Θέλουμε να πούμε όμως ότι είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκρατήσου λίγο μόνο. Το κάνεις αυτή τη στιγμή. Μην το κάνεις δηλαδή την ώρα που προσπαθούμε ακόμα να, να εξηγήσουμε, να καταλάβουμε, να συζητήσουμε αυτό που συνέβη. Ναι, και έχεις τη συνεχής αποφάσεις. Δηλαδή, είναι λυσαλέα αυτή η προσπάθεια, αυτό που συμβαίνει με το νερό. Παρά το γεγονός ότι είναι και πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δηλαδή, λες, όχι και το νερό, ρε παιδιά. Προκύπτει αυτό. Και το παρακολουθούμε. Έχει 2 χρόνια τώρα που έχει ξεκινήσει αυτό. Βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ. Λιγότερο από 2. Είναι ενέργειες που γίνονται τον τελευταίο χρόνο. Βγαίνει η απόφαση του ΣΤΕ. Επιστρέψτε από το υπερταμείο τις εταιρείες στο δημόσιο. Δεν το κάνουν. Φέρνουν μια τροπολογία. Μας λέει τότε ο υπουργός την εφαρμόζω. Παράλληλη πραγματικότητα. Κλασικά, τραμπισμός. Το αντίθετο έκανε. Προσπαθείς να κόψεις σε κομμάτια και να δώσεις το δίκτυο. Συνεννόμαστε τώρα με αφορμή το έγκλημα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Προσπαθείς να δώσεις το δίκτυο του νερού σε ιδιώτες, 300 με 400 εκατομμύρια, να το πάρει Τέρνα. Δεν ξέρω αν χτυπάνε καμπανάκια στο Υπουργείο Μεταφορών αυτή τη στιγμή. Δεν σου βγάζει απόφαση το ΣΤΕ. Δεν προχωράει ο διαγωνισμός. Περνάει αυτό. Περνάνε λίγοι μήνες. Εδώ ήμασταν και χαιρόμασταν μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΙΔΑΠ που δικαιώθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τώρα ξαφνικά κάνεις ρυθμιστική αρχή υδάτων. Τη βάζεις μαζί με την ενέργεια, τη βάζεις και με τα απόβλητα. Πολύ ωραία δουλειά η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ήδη. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ρεύμα. Που δίνουμε 1 με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο στις εταιρείες για να μας κρατάνε κάπως χαμηλά τις τιμές. Και μετρούσαμε τα υπερκέρδη. Και έβγαινε πόρισμα της ΡΑΕ που έκανε εκπτώσεις στα υπερκέρδη και λέγε, ναι, okay, μπορεί στον ισολογισμό να φαίνονται τόσα, αλλά πρέπει να αφαιρέσουμε τις προσφορές, τις εκπτώσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Και βγήκε ένα πόρισμα το οποίο το είχαμε γράψει αναλυτικά, το πόρισμα της ΡΑΕ για τα υπερκέρδη, το οποίο είχε εκπτώσεις, το πήρε η κυβέρνηση, έκανε και άλλες εκπτώσεις. Και αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει. Και διαβάζει ξαφνικά για παρόχους. Όλα καλά θα πάνε. Μια χαρά θα πάνε. Ναι, τι μπορεί να πάει στραβά. Μια χαρά θα πάει, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν. Και θυμήθηκα, και βλέποντας και την κουβέντα, αυτό που είπε σοφά ο κύριος Πουλής. Για πες. Ο αγαπημένος μου δημοσιοσχολίαστης. Παραθέτοντας την Naomi Klein. Είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό ζούμε. Και φαίνεται ξανά με το πόσο το θες εσύ, το θες όσο. Ο CEO της ΕΛ να κάνει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Ναι. Εμείς πόσο το θέλουμε? Το θέλουμε όσο η κυβέρνηση να εξυπηρετήσει κάθε είδους ιδιωτικά συμφέροντα? Γιατί αυτοί το θέλουν. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αυτός που θα παίρνει 1.000 την ημέρα, θα το θέλει, παιδιά. Θα το θέλει πολύ. Εσύ θέλεις να μην γίνει όσο θέλει αυτός να γίνει? Σκεφτείτε το έτσι. Θα μου πεις, είμαστε πολλοί. Δεν ξέρω αν είμαστε πολλοί, γιατί για να είμαστε πολλοί πρέπει να μαζευτούμε. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πολλοί. Αν μαζευτούμε, ναι. Και δεν σταματάνε σε τίποτα. Κατατέθηκε χθες. Πότε γραφόταν αυτό το νομοσχέδιο? Πότε γινόταν ένα πολύ νομοσχέδιο τελειώνοντας την διαβούλευση? Το βράδυ που συγκρούονταν τα τρένα. Κάποιοι δεν σταματούν σε τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή είναι αυτή μια τακτική που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί και διεθνώς, δεν είναι ανάγκη να πάμε στη συνωμοσιολογία ότι χρειάζεται να προκαλέσει κανείς μια συμφορά για να περάσει κάτι. Αυτό δεν χρειάζεται. Αλλά το να χρησιμοποιήσει μια συμφορά για να περάσει κάτι είναι κάτι που γίνεται. Αυτό μην σας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Να περάσετε καλά όσο μπορείτε. Να δείτε την ανασκόπηση. Να δείτε την ανασκόπηση που θα κάνουμε για το ζήτημα των τεμπών και θα τα πούμε από εβδομάδα. Γεια σας.